بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ترودي أي فقرة نيوم أبا قوله: ولا يؤخذ تيس ولا هرمة أي كبيرة ولا ذات عوار أي عيب، ولا تؤخذ الربا وهي التي لها ولد تربيه، ولا حامل ولا سمينة ولا خيار المال. هتشكولي تيس ببيرو ولا يلم زي ولا من عيب، ولا تؤخذ الربا وهي التي لها ولد تربيه. ولا تشكولي yule ambaye ana mtoto anayemlea. Wala hamilun, wala mwenye mimba hachukuliwi kuwa ni zaka. Wala samina, wala mwenye kuwanda. Wala khiyarul mal, wala ile mali bora. Liqaulihi alayhi salatu wassalam: walakin min awsati amwalikum, lakini zile katikati za mali zenu ndizo zinachukuliwa, si zile nzuri sana wala mbaya. Fa inna Allaha lam yas'alkum khayrahu wa lam ya'murukum bi sharrihi, kwani Allah subhanahu wa ta'ala hajakuombeni mali yenu iliyo bora wala hajakuamrisheni ile mali ya shari, mali mbaya. Rawahu Abu Dawud. Qala yadullu li 'adami akhdhi al-harima wa dhati al-awar, dalili ya kutochukuliwa huyo mzee, mnyama mzee na mwenye aibu, wa tais na beberu, hadithu Anas radhiyallahu anhu fi sahihi al-Bukhari: wala yukhraju fi sadaqati harima wala dhatu awarin wala taisun illa ma shaa musaddiqu, hatolewi katika zaka mzee, mnyama mzee wala mwenye aibu wala beberu, isipokuwa akitaka huyo mwenye kutoa zaka ya wanyama, akitaka kumtoa huyo beberu inaruhusiwa, lakini hatolewi kwa kulazimishwa, kwamba kwa sababu beberu ni katika mali nzuri za wanyama. Qala wal hadithu alladhi ashara ilayhi shaykh fi sunan abi daud an abdillah ibn muawiya al-ghadiri radiyallahu anhu qala: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. مابو متاتو من يكويفانيا أتباتا لاذا يا إيمان: من عبد الله وحده، من يكومعبدو الله بكياكي، وأنه لا إله إلا الله، نكوامبا هبانا مولا أنا يباسكو عبديوكو حقي سفكو الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، ناكتوى زكاة ملياك حالي كواراذي نفراها نفسياك، رافدة عليه كل عام، حالي كجهيلو كلا مواكا أنتوى زكاهيو حالي كوا ميواكي وكسافي. ولا يعطي الهرمة ولا هتتوى كتك ونيمواكي هتتوى مزي ولا الدرنة. Kala fi lugha adarana ni wenye maradhi ya TB wa wanyama, aidha mbuzi au ng'ombe au ngamia, wenye maradhi ya TB ndiyo darana, hao pia hawatatolewa. Wala almaridha, wala mgonjwa. Wala sharata allaima, wala mali mbaya, wanyama wabaya. Wanyama wabaya pia ambao hawana nyama au wako ovyo ovyo pia hawatatolewa. Walakin mi awsati amwalikum, lakini zile mali zenu za kati na kati, hizo ndio mzitoe, si nzuri sana wala si mbaya, hizo ndio mzitoe. Fa inna Allaha lam yas'alkum khayrahu wala ya'murukum bi sharrihi, kwani Allah hajakuombeni ile mali bora wala hajakuamrisheni mtoe mali ile mbaya. Wanzuri silsilata sahiha lil Albani. قوله: والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد. والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد. mchanganyiko au mchanganyo katika wanyama unafanya mali mbili kama mali moja. Walkhultatu fil mawashi tusayyiru almalaini kal malil wahid. Mchanganyo katika wanyama unafanya mali mbili uiziwe ni kama mali moja, yani zinatolewa sadaka kama mali moja. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhullah, idha jama'iba mashiyatin mawashiyahuma, wakikusanya wenye wanyama, sahiba mashia wawili, wakikusanya wenye wanyama wawili, mawashiyahuma, wakakusanya wanyama wao, aidha mbuzi au kondoo au ng'ombe au ngamia, wakakusanya kila mmoja akatoa kadha, nusu ya wanyama, ndio idha jamaa sahiba mashiyatin mawashiyahuma, wakikusanya wenye wanyama wawili wanyama wao, watahadat fi sarahiha, ikawa moja ile chakula chao, wa marahiha, na mahali pale pa kushukia ni pamoja, wanashukia mahali pamoja, wa raiha, na yule mchungaji ni mmoja, fa innal malaini yakunani kalmalil wahidi, hizo mali mbili zinakuwa ni kama mali moja, yani zinatolewa zaka moja tu. Kala wakad takthuru zakatu bidhalik wakad takillu, huwa ikakithiri zaka kwa hilo na huwa ikapungua. Wakad takthuru zakatu bidhalik wakad takillu, huwa ikakithiri zaka kwa hilo na huwa ikapungua. Fa idha kana rajulani, wakiwa watu wawili, likulli wahidin minhuma 40 shah, kila mmoja katika hao ana mbuzi 40, kila mmoja katika hao ana mbuzi 40, wasara khalitaini, wakawa ni wenye kuchanganya mali zao. Fa idha kana rajulani likulli wahidin minhuma 40 shah, wakiwepo watu wawili, ikawa kila mmoja katika hao ana mbuzi 40, wasara khalitaini, wakawa ni wenye kuchanganya mali zao. Fa inna zakata shatun wahida, zaka hapo ni mbuzi mmoja tu, zaka ni mbuzi mmoja tu hapo, sababu kuanzia, tumesema kuanzia 40 ndio mwanzo wa kiwango cha mbuzi mpaka 120 ni huyo huyo mmoja tu. Sasa hao walichanganya mbuzi, kila mmoja ana 40, 80 yao, zaka yao ni mbuzi mmoja tu. Walau kana kullu wahidin minhuma ghairu mukhalitin lil akhar, lau ingekuwa kila mmoja katika hao si mwenye kuchanganya na mwingine, kila mmoja ana mbuzi zake 40, wajaba fi ghanamihi ma shatani, wangepasa katika hao mbuzi wao mbuzi wawili, kama kila mmoja angezuia mbuzi wake hawakuchanganya, kila mmoja ana 40, kila mmoja itabidi atoe mmoja, si ndio? Sababu ndio kiwango cha mbuzi 40. Sasa kila mmoja hawajachanganya mali zao, kila mmoja ana 40, hapo kila mmoja anatoa mbuzi mmoja, watakuwa wawili. Walau kana li ahadihima 20 min alghanam, lau wakiwa kwa mmoja wao kuna mbuzi 20, wal akharu mithluha, na mwingine naye ana mfano wake, kila mmoja ana 20. Walau kana li ahadihima 20 min alghanam, lau angekuwa mmoja wao ana mbuzi 20, wal akharu mithluha, na mwingine ana mfano wa hao 20 20, wasara khalitaini, wakawa ni wenye kuchanganya mali zao, wajaba fiha shatun wahida, itapasa kwao mbuzi mmoja tu, kila mmoja ana 20, wakachanganya wakao wote ni 40, hapa zaka yao ni mbuzi mmoja tu sababu ya ule mchanganyo wao. Walau kana kullu wahidin minhuma ghairu mukhalitin lil akhar au ghaira mukhalitin lil akhar, lau angekuwa kila mmoja hakuchanganya na mwenzake. Walau kana kullu wahidin minhuma ghaira mukhalitin lil akhar, lau angekuwa kila mmoja katika hao hajachanganya na mwingine, mmoja amebaki na 20 wake, lam yajibu alayhi shay'un, hakitapasa juu yake chochote, kila mmoja ana 20 wala hawajachanganya mali zao, hakuna kitu hapo katika zaka. Li anna ghanamahu lam tablugh an-nisab, sababu mbuzi wake hawajafikia kiwango cha zaka 20, na huyu 20 bado kiwango cha zaka hakijafikia. Umeelewa eh? Kwa kila mmoja akiwa na 20 wake, hapo hakuna zaka. Wakichanganya mbuzi mmoja tu zaka yao, sawa eh? Babu zakatil khariji min al-ardhi, huu ni mlango wa zaka ya venye kutoka katika ardhi, mazao eh? Mazao yenye kutoka katika ardhi. Kauluhu tajibu fi kulli makilin mudakharin min kutin wa ghairihi bi shartaini, itapasa zaka katika kila chenye kupimwa, chenye kuwekwa akiba. Min kutin, iwe ni chakula, wa ghairihi, na isiyo kwa chakula, bi shartaini, kwa masharti mawili. Hii ni zaka ya mazao, ndio al-khariji min al-ardhi. Tajibu, itapasa zaka fi kulli makilin, katika kila mazao yanayopimwa kwa pishi, mudakharin, yenye kuwekwa akiba. Min kutin wa ghairihi, iwe ni katika chakula wa ghairihi, yani matunda eh? Ghairi al-kuti, yani matunda, bishartaini, kwa masharti mawili. Ahaduhuma bulughu nisab, moja ya masharti hayo ni kufikia kiwango. Wa huwa khamsatu awsuk, na kiwango chake ni awsuk tano. Walwisku situna saan, au walwasku situna saan, wasqi moja ni pishi stini, wasqi moja ni pishi stini. Na hizi ni khamsatu awsuk, itakuwa ni pishi ngapi? 300, itakuwa ni pishi 300. Ndiyo mwanzo wa kiwango cha hayo mazao. Qala wa tudhammu thamaratul amil wahid wa zar'uhu ba'dhuha ila ba'dhin fi takmilin nisab, yatakusanywa matunda ya mwaka mmoja na mazao yake, baadhi yake kwa baadhi nyingine katika kukamilisha kiwango. Wa tudhammu thamaratul amil wahid wa zar'uhu ba'dhuha ila ba'dhin fi takmilin nisab, yatakusanywa matunda ya mwaka mmoja na mazao yake, baadhi yake kwa baadhi nyingine katika kukamilisha kiwango. Kama hayajakamilika, itangojewa mazao ya mwaka mwingine ili yakamilishiwe yale ya mwaka wa jana. Athani, sharti ya pili, an yakuna nisabu mamluka lahu waqta alwujub, ni kuwa hicho kiwango kimemilikiwa na huyo mwenyewe wakati wa kupasa zaka, tayari ameshamiliki kiwango hicho. Wa an yakuna nisabu mamluka lahu waqta alwujub, ni kuwa kiwango kimemilikiwa wakati wa kupasa zaka. Fala tajibu fi ma yaktasibu liqat au laqat, haitapasa zaka katika vile vitu ambavyo anavipata, mazao ya kuokotwa au matunda ya kuokotwa, ameokota okota mpaka yakafikia kiwango, hapo haitapata zaka, sababu ni mambo ya kuokotwa, si yeye mwenyewe pale. Au yuhabu lahu, au akapewa hiba, mtu alipita katika shamba mwenyewe avuna, akampa mazao ya mahindi au mchele, huyu haipasi zaka kwake, sababu amepewa tu hiba akatumie. Au yakhudhahu ujratan lihasadi, au achukue iwe ni ujra wa mavuno yake, amekwenda amekodishwa kwa ajili ya kuvuna mazao yale, na yeye akapewa kama ujra wake, akapewa magunia 10, lakini ni ujra, shamba ni kubwa, ni ujra, si kwamba ni mwenyewe mwenye shamba lile, huyu pia hana zaka. Mwenye zaka ni yule mwenye shamba yule. Kala Sheikh al-Abbad hafidhullah, tajibu zakatu fima kana mudakharan au mudakharan, tajibu zakatu fima kana mudakharan, itapasa zaka katika yale maziwa yaliyowekwa akiba, kalhububi, kama nafaka hizi, mahindi, mchele, yale yanaweza akawekwa akiba na yasiharibike mazao yale. Kwa kila chakula ambacho kinaweza kikawekwa akiba na matunda ambayo yanaweza kuwekwa akiba, haya ndio yanapasa zaka. Hakuna matunda isipokuwa ni tende na zabibu peke yake ndio yanaweza kuwekwa akiba yakakaa na yasiharibike, sio machungwa na maembe, Machungwa na maembe siku mbili tu tayari imeshaharibika. Lakini nitende na zabibu. Pala tajibu zakatu fima kana muddakharan kalhububi wa thimar. Itapasa zaka katika vile vinavyowekwa akiba kalhububi kama hizi nafaka wa thimar na matunda. Wa ma lam yakun kadhalik, visivyo kuwa hivyo, kalkhadrawat kama khadrawati hizi mboga, walmabatikh sehemu zile za mabatikh zile ma ito nini ya matikiti, matikiti maji ya watermelon, haya fala zakata fiha, hakuna zaka katika mambo haya. Khadrawati na hizi nani watermelon hizi hazina zaka, sababu haziwezi zikawekwa akiba zikakaa kiasi cha miezi sita mwaka. Watajibu zakatu fil kharij min al ardi idha balagha nisaban, itapasa zaka katika hiyo mazao yanayotoka katika ardhi yakifikia kiwango, yakifikia kiwango. Wan nisabu khamsatu awsuq, na kiwango ni hizo awsuq tano. Walwasqu sittuna sa'an, na wasqi moja ni pishi sitini. Kwa khamsatu awsuq itakuwa ni pishi 300. Yadullu lidhalika qawluhu sallallahu alayhi wasallam laysa fi ma duna khamsi awaqin sadaqah wa laysa fi ma duna khamsi dhawdin sadaqah wa laysa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqah. Hakuna chini ya khamsu awaqin, hizo waqia tano, hakuna zaka. Wa laysa fi ma duna khamsi dhawdin sadaqah, hakuna chini ya ngamia watano zaka. Kama mtu ana ngamia wanne, watatu, hakuna zaka chini ya ngamia watano. Walaysa fima duna khamsi awsuqin sadaqa, pia hakuna chini ya hizo khamsi awsuq, hakuna zaka chini ya hizo wasqi tano. Kwa hiyo mwanzo wa kiwango cha hiyo al-kharij min al-ardi ni hiyo khamsatu awsuq, ambapo ni 60 sa'an. الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه، وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. حكونا تيني هزو خمس أواق كتك فذا حكونا زكا تيني هزو خمس أواق نذيبيمو نذيبيمو في زماني hizo wa awaq khamsatu au khamsu awaqin khamsatu awsuqin ni vipimo vya zamani hivi. Kwa hakuna zaka chini ya hizo khamsu awaqi za fedha. Walaysa fi ma duna khamsi dhawdin min al-ibli sadaqa, hakuna chini ya ngamia watano, hakuna zaka chini ya ngamia watano. Walaysa fi ma duna khamsati awsuqin min at-tamri sadaqa, pia hakuna zaka chini ya hizo awsuq tano za tende. Wa fi sunan ya Abi Dawud bi isnadin sahihin an Ibrahim an-Nakhai annahu qala al-wasqu 60 sa'an, wasqi moja ni pishi 60. Wa fil qamus al-muhit lil-Fayruz Abadi al-wasqu 60 sa'an aw himlu ba'ir, wasqi moja ni pishi 60 au mzigo wa ngamia. حمل بعير ولمن جاء به حمل ولا حمله حمل بعير في القرآن بكسر الحاء حمل بعير مزيق وانغاميا. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها أو بعضها إلى بعض, يتكسانيوا ماتوندا يموكا موجا بعضي ياكي ككسانيوا بعضي نينجين في تكميل النصاب كتك ككمليش كيوانغو. Kama matunda hajafikia kiwango hicho cha khamsatu awsuq, anaweza akayaweka mpaka mwaka ujao akavuna mengine akakamilishia kiwango. Qala fa idha kana li rajulin haita nakhlin, akiwa mtu ana shamba la mitende. Fa idha kana li rajulin haitu nakhlin, hapa imekuwa nasbu sio alif, haitan ha Kwa nini si haitu nakhlin? Fa idha kana li rajulin haitu nakhlin, akiwa mtu ana shamba la mitende, wa thamaratu kulli wahidin minhuma la tablughu nisaban, na matunda ya kila mmoja katika hao hayafikii kiwango, fa innahu yudhammu ba'dhuha ila ba'dhin litakmili nisab. Thamarat kulli wahidin minhuma ay min al'amaini, si ndio? Matunda ya kila mmoja katika hiyo miaka miwili hayafikii kiwango, fa innahu yudhammu ba'dhuha ila ba'dhin litakmili nisab, yatakusanywa baadhi yake kukusanywa baadhi nyingine kwa ajili ya kukamilisha kiwango. Lianna malika huma wahid, sababu mwenye kumiliki matunda hayo ni mtu mmoja. Kwa hiyo shamba lile matunda ya mwaka jana yatawekwa, ikifika mwaka ujao matunda yale kama hajafikia kiwango yanakamilishwa na haya ya mwaka huu, inafika kiwango anatoa zaka. Lianna malika huma wahid, sababu mwenye kumiliki ni mmoja. Wayushtaratu liwujubi zakati fil kharij min al-ardi idha kana nisaban fa akthara an yakuna mamlukan lahu waqta al-wujub. Hii ni sharti nyingine baada ya sharti ya kiwango. Sasa hii ni sharti nyingine ya pili, inashartiwa kwa kupasa zaka katika fil kharij min al-ardi, katika vinavyotoka katika ardhi, mazao au matunda. Idha kana nisaban fa akthara, yakiwa ni kiwango na zaidi. An yakuna mamluka lahu wakta lujub, ni kuwa yamemilikiwa na huyo mwenyewe wakati wa kupasa zaka. Wahuwa alhasadu waljudhadh, hasadi ili kuvuna na kukatwa yale mazao, ndio tayari yamemiliki. Ikiwa tayari ameshavuna na ameshakata, kama ni hayo matunda ameshakata katika miti yake, yamewekwa, ndio wahuwa alhasadu waljudhadh, wakati wake ni ile mavuno na kukatwa. Fala tajibu ala man hasala lahu ma yablughu nisaban ba'da dhalik, haitapasa zaka kwa ambaye amepata mazao yanayofikia kiwango baada ya hapo. Baada ya hapo, fala tajibu ala man hasala lahu ma yablughu nisaban ba'da dhalik, haitapasa zaka kwa ambaye hasala lahu amepata hayo matunda au mazao ambapo yanafikia kiwango. Baada dhalik, baada ya hapo, baada ya kufikia mwaka, ndipo akapata matunda hao au mazao hayo, hapo haitapasa zaka. Kallaqat au liqat alladhi yultaqatu, kama hayo mazao yanayokotwa au matunda yanayokotwa. Wayajma'u sanabil allati tatasaqatu ba'da alhasadi, anakusanya zile sanabil. Sanabil ni yale matunda ambayo juu yake kuna kama yale maganda yake, yale juu yake kuna maganda yamefunika gile yale matunda yaliyo ndani. Ha, yanaitwa nini Kiswahili yale? Marumani, makudhumani. Almuhimu sanabil ni yale ma sijui yani cha Kiswahili, tende zile zina yale makarara yake, yale ya juu yale yanofinika zile tende. Korosho labda itaingia katika bidhaa za biashara, lakini matunda yanayotolewa zaka ni tende na zabibu, sababu yanaweza zikae kwa akiba zile miaka bila kuharibika, sio korosho na vitu vingine. Kwa hiyo tunasemea zile sanabil za vile, kwa mfano mchele unakuwa katika yale madude yake yale, yale ndio sanabil. Unaona, yale ndio sanabil yale. Vile vile mahindi yanakuwa katika yale madude yake ambayo yamefunika juu, maharagwe pia haya yale. Sasa wayajma, watakusanya zile sanabil ambazo zinaanguka baada alhasad, baada ya kuvunwa. Allati raghiba anha ahlu zari, ambapo hawayataki wale wenye mazao. Wale wenye mazao hawayataki haya, kwa hiyo yale mtu akiyachukua haya na zaka. hayana zaka yale, kwa sababu ameokota akayakusanya, hata ikifikia kiwango si mwenyewe mwenye shamba lile, hayana zaka. Wakadhalika man uhiba lahu ma yablughu nisaba, vile vile aliyepewa, aliyepewa mazao yaliyofikia kiwango, amepewa tu si mwenyewe, huyu pia hana zaka. Au utiya ujratan lihasadihi ma balagha nisaban, au alipewa ujira wa mavuno yake kiasi kitachofikia kiwango. Alivuna akapewa ujira wake magunia hayo ya mchele, hata akifikia kiwango yeye hana zaka huyo. Kala fa inna kulla dhalika la tajibu fihi zaka, hayo yote haipasi ndani yake zaka. Likaunihi laysa mamlukan fi wakti alwujub, kwa kuwa si chenye kumilikiwa wakati wa kupasa. Alladhi huwa alhasad waljudhadh, wakati wa kupasa zaka ambapo ni pale wakati wa mavuno na kukatwa yale mazao. Mnielewa sio? Kauluhu wayajibu al-ushru fi ma suqiya bila mauna. Sasa baada ya kupata hiyo kiwango na sharti nyingine ambayo ni kumiliki yale mazao wakati wa kuwajibika kutoa zaka, sasa hii atatoa nini baada ya kuhodhi na kumiliki hayo mazao, atoe kiasi gani? Ndio wayajibu al-ushru fi ma suqiya bila mauna, ni lazima ushr, fungu la kumi katika mazao yaliyotiliwa maji kwa gharama, mazao au matunda yaliyotiliwa maji kwa gharama, atoe ushr, fungu la kumi. Fima suqiya bila mauna, wa nisfuhu biha, na nusu ya fungu la kumi kwa gharama, ikiwa atatia gharama zake za utilimwagiliaji maji na vifaa vingine, hapo sasa atatoa nisful ushr. Lakini kama hajatia gharama, pengine mvua ilinyesha kwa muda wa mwaka mzima, mazao yale yakawa yanatoa vizuri tu kwa mvua ile ilionyesha, hapo atatoa ushr. Tumeelewa? Lakini kama katilia maji kwa gharama zake, hapo atatoa nisful ushr. Wa thalathatu arba'ihi bihima, na robo tatu zake bihima, kwa yote mawili, kwa gharama na bila gharama. Ikiwa mazao yale yametiliwa maji nusu ya mwaka kwa gharama, nusu mwingine mwaka yakawa ni mvua inonyesha na nini, kwa hiyo ametiliwa maji kwa gharama na bila gharama, hapo zaka yake ni thalathatu arba'ihi, yani robo tatu ya zile ushr, robo tatu ya ile ushr. Fungu moja lile ataligawanya mara nne, mara zile robo tatu atazitoa zaka, zile nyingine zote ni za kwake. Fa intafawata fa bi aktharihima nafan, zikitofautiana sasa, zikitofautiana yani wakati wa kutia gharama na bila gharama, fa bi aktharihima nafan, itakuwa ni ile ambayo ina manufaa sana kwa watu, ndio atatoa zaka kile kilicho na manufaa sana. Fa bi akthari hima nafan, kile kilicho wingi kwa manufaa ndicho atatoa zaka. Yani ataangalia ule upande wa gharama zake na bila gharama, yani kiasi gani atakachokitoa kitakuwa na manufaa kwa watu, ambacho ni kingi na kina manufaa kwa watu, atatoa hicho kingi chenye manufaa. Wa ma'al jahl, na bila kujua, ma'al jahli pamoja na bila kujua, yani bila kujua gharama zilikuwa nyingi alizozitia au ile bila gharama ndiyo nyingi, hapo atatoa ushri kamili, fungu moja kamili katika mafungu kumi. Wayajibu ikhraju zakati alhabbi musaffa, na lazima kutoa zaka ya habbi, hizi nafaka, hali ya kutakaswa na zile sanabil zake. Wa thamaru yabisa, na matunda hali ya kuwa yamekauka, zile hab zile kama ni mchele mahindi, yatolewe hali ya kusafishwa. Maana hali ya kusafishwa, sio ayatoe kwa mfano mchele ule, atoe na yale madude yake ambayo yamefunika mchele, sio, asitoe vile, asafishe mchele usafi ndio atoe zaka. Wa thamaru, na matunda ayatoe yabisan, hali ya kukauka. يقول شيخ العباد حفظه الله: يجب العشر في الزرع والثمر إذا سقي بلا مؤونة كماء الأمطار والعيون. نلزم عشر فنغ موجة لكمي katika mazao na matunda yakitiliwa maji bila gharama, yakitiliwa maji bila gharama, kama il amtar, kama maji ya mvua, wal uyun, na maji ya chemchemu yamepita katika shamba lake, shamba likamea mazao yale, hapo atatoa ushur. Yani yale mazao anagawanya mara 10 halafu atoe moja kamili. Wa nisfu al ushri fi ma suqiya bi mauna, na nisfu al-ushri itakuwa ni wajibu atoe nisfu al-ushri katika mazao yaliyotiliwa maji kwa gharama. Ametia gharama zake, yakamwagiliwa maji mazao yale, hapo atatoa nisfu al-ushri, nusu ya ile ushri. Qala kanawadhihi walmudhikhat allati yustakhraju biha al-ma'u min al-ardh. An-nawadhih ni zile vile vifaa vya kutilia maji, vya kumwagilia maji, vile vifaa vile vya kumwagilia maji. Wal mudhikhat allati yusakhraju biha alma'u min al-ardhi, mudhikhat ni vile ambavyo hutolewa maji kutoka katika ardhi, zile pampu za kutoa maji zikatiwa katika mazao, zile ndio mudhikhat. Sasa hizo ni gharama, hizo ni gharama. Kwa hiyo hapo atatoa nisfu al-ushri. وإذا كان نصف المدة حصل السقي بلا مؤونة ونصفه بها, ikiwa nusu ya muda, yani nusu ya mwaka, imepatikana kutiliwa maji bila gharama, wanisfuhu biha, na nusu ya muda, nusu ya mwaka kwa gharama. Nusu ya mwaka yametiliwa maji kwa mvua, halafu mvua ikakatika, akatilia maji mwenyewe kwa gharama zake. Fayakunu miqdaru zakati thalathata arba'i al-ushri, itakuwa kiasi cha zaka ni robo tatu ya ushr, robo tatu ya fungu moja katika yale kumi, robo tatu ndiyo zaka. Tuwasawa. Wa idha hasala tafautu fima suqiya bima'una au biduniha, ikipatikana tofauti katika yale mazao yaliyotiliwa maji kwa gharama au bila gharama, fayakunu ikhraju zakati fi aktharihima nafa'an, itakuwa kutoa zaka ni kwa ile ambayo ni nyingi kwa manufaa, ile iliyo nyingi kwa manufaa ndipo ndio ataitoa zaka. Wa ma'al jahli fi dhal, na pamoja na kutojua hayo, hajui kwamba ule muda wa kunyeshewa na mvua ulikuwa mkubwa au muda wa gharama ni mkubwa, hajui, hapo yukhraju al-ushru, itatolewa ushri kamili, fungu moja katika mafungu hayo kumi. Wa yakunu ikhraju zakati min al-habbi al-musaffa wa thamari al-yabis, inakuwa kutoa zaka katika zile nafaka za chakula zile, itakuwa ni yenye kusafishwa, na matunda yale yaliyokauka. ويدل لذلك حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. katika mazao au matunda yaliyotiliwa maji mvua, سقت السماء yani mbingu na mawingu ndio yametilia maji, والعيون na chemchemu, أو كان عثريا أو yalikuwa yenyewe tu yakamea, hapo ni ushr, atoe ushr fungu moja kamili, alitoe zaka katika mafungu yale kumi. Wama suqiya bin nadhi, na yaliyotiliwa maji kwa hivyo vifaa vya kutilia maji, nisfu al-ushri, ni nusu ya fungu la kumi. Akhrajahu al-Bukhari. Wa rawa Muslimun an Jabir radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qal: fima saqatil anharu wal ghaimu al-ushur, katika mazao au matunda iliyotiliwa maji na mito ya maji, walghaimu na mawingu, al-ushur ni fungu la kumi. Wa fima suqiya bisaniya, na katika mazao yaliyotiliwa maji na sania, walingamia wale wanaotembeza vile vifaa wanaotilia maji, ngamia au ng'ombe ambao wana vifaa vinamwagilia maji, hapo nisfu al-ushr ni nusu ya fungu la 10. Kwa ikiwa ametia gharama zake katika mazao, hapo anaruhusiwa, anatoa nusu tu ya ushr. Lakini ikiwa hakutilia gharama zake, ni mvua au chemchemu zimefika katika shamba lake, mazao yakamea, hapo atatoa ushri kamili. Sawa eh? Bahati mbaya hatuna mashamba sisi. Ingekuwa tuna mashamba tungefuatilia sana masuala haya tukayejua. Lakini vile hatuna mashamba, watu hawana haja nayo mambo haya. Si ndio? Hakuna haja ya kujua ni kiasi gani na nini, hao watu washughuliki na mambo ya mashamba sasa hivi wengi. Na hao wenye mashamba sijui kama watoa zaka, sijui. Allahu alam. Wallahu alam, naktafi bihadha alqadr.